NPO Radio 1. Natasha Gibbs. In een poging de vrouwen eronder te houden, kondigde Iran gisteren zwaardere straffen af voor degenen die geen hoofddoek dragen. Maar is het groeiende protest daartegen nog te stoppen? Of kunnen we spreken van een revolutie? Ik praat daar straks over met betrokkenen in de Nieuws BV. Maar nu eerst. Het Leids Universitair Medisch Centrum ging in zee met een onbetrouwbaar bedrijf. Dat en meer in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Het Leidse ziekenhuis moet stoppen met 7 internationale onderzoeken die worden gefinancierd door Brussel. Dat heeft de Europese Commissie besloten nadat er fraude is geconstateerd bij een paar projecten, waarschijnlijk gepleegd door een extern medisch bedrijf. Praat ik even over met journalist Frank van Deutekom van Omroep West. Frank, kan jij meer vertellen over die samenwerking van het medisch centrum met dat bedrijf? Nou, het gaat om grote Europese projecten waar die twee in samenwerkten. Dat bedrijf Percurals, waar het hier eigenlijk om gaat, wat nu wordt onderzocht, was bij in ieder geval een aantal projecten de coördinator. En je moet je voorstellen dat er een heleboel universiteiten en onderzoeksbureaus meedoen. Maar bij een check is ontdekt door Europa dat bij een aantal projecten er dingen niet klopten in de samenwerking tussen Percurals en het LIMC. Dus allebei die bedrijven, daarvan is nu gezegd, dat kan niet, daar zijn dingen goed fout gegaan. Dat noemen wij fraude, dat onderzoeken we en jullie moeten stoppen met die onderzoeken. Oké. Nou, over de onderzoeken hoor ik graag ook meer van je. Maar allereerst, wat is dat dan voor bedrijf, dat Percurals BV? Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, Percurals werd in 2005 opgericht, wordt geleid door een Brit, Alan Chan is dat. En die deed echt heel veel zaken met allerlei universiteiten in Nederland en ook in Europa. Was betrokken bij enorm veel projecten ook, die werden gefinancierd door Europees geld. Er waren hele diverse projecten. Nou, de projecten waar ze nu zijn uitgezet bijvoorbeeld, je zei al net, daar hoor ik graag wat meer over. Nou, bijvoorbeeld projecten over een alternatieve manier om kanker te behandelen, om iets te doen tegen chronische pijn, daar waren ze allemaal bij betrokken. En dat is in samenwerking met een heleboel partners en universiteiten. En iedereen vertrouwde dat bedrijf, maar nu niet meer, want er loopt nu een fraudeonderzoek. Oké, een fraudeonderzoek, want ze zouden geloof ik, nou ja, niet helemaal. Wat zouden ze dan precies verkeerd hebben gedaan dan? Nou, wat er is ontdekt bij het LIMC is dat er bijvoorbeeld personeel gedetacheerd zou zijn geweest vanuit Percurals bij het LIMC. Maar daar zijn bij het LIMC helemaal geen papieren en documenten van. Niemand weet of ze er wel of niet zijn geweest. Dat is ook nooit bijgehouden. Er is wel gekeken of ze een toegangspas hadden. Nou, dat hadden ze niet. Ze hadden dus geen toegang tot laboratoria, et cetera. In een intern onderzoek van het LIMC is ook een vervalste e-mail conversatie gevonden. Allemaal om dat soort zaken. En dat klopt niet, dan wordt Europa boos. Er werd dus wel gedeclareerd, maar er klopt er allemaal niks van de verantwoording. Nou is het LUMC had dus al een kort geding hier ook over aangespannen. Hè? En dat is vandaag, hè, die uitspraak. Ja, klopt, want het LIMC zegt, wij wisten hier niks van. Ze hebben wel 3 medewerkers op non-actief gesteld. Die zouden er wel van hebben geweten, maar het ziekenhuis zelf niet. Werkt ook mee aan de onderzoeken van Europa hiernaar en heeft een externe commissie ingesteld om in ieder geval ervoor te zorgen dat dit niet nog eens een keertje kan gebeuren. Maar het ziekenhuis wil ook harde schijven en documenten van onderzoeken terug van dat Percurals. Maar Percurals is nogal onbereikbaar, lijkt van de aardbodem verdwenen te zijn. En daarom heeft het ziekenhuis een kort geding aangespannen. En die uitspraak daarvan, die is vandaag. En ja, dan zegt de rechter mogelijk dat Percurals die spullen moet teruggeven aan het LIMC. Alleen dan moeten ze er wel zijn. Ja, al met al een uiterst pijnlijke affaire lijkt me voor het LIMC. Ja, dat is heel pijnlijk voor een universitair ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft ook in brieven aan Europa aangegeven dat ze een hele goede track record hebben als het gaat om internationaal onderzoek, om het op goed Nederlands te zeggen. Werkt dus ook mee, maar het levert hoe dan ook forse imagoschade op. En ze moeten dus stoppen met een flink aantal internationale onderzoeken. En dat kan ook nog veel geld gaan kosten, want de Europese Commissie, een woordvoerder, die zei al dat ze bezig zijn om onterecht uitgekeerde subsidies terug te vorderen, zowel bij Percurals als bij het LIMC. Ja, en dat kan toch al snel in de miljoenen lopen. Dankjewel voor jouw toelichting, journalist Frank van Deutekom van Omroep West. 8 mensen, onder wie 6 kinderen, zitten al uren vast in een kapotte kabelbaan in het noorden van Pakistan. Ze hangen sinds 6 uur vanochtend op zo'n 274 meter boven de afgrond in het bergachtige gebied Batagram. Een legerhelikopter is naar de plek gestuurd om de kinderen en de volwassenen te redden. Een van de kabels is gebroken en daardoor kan de gondel niet voor of achteruit. Vanwege het bergachtige gebied daar in het noorden van Pakistan maken kinderen gebruik van de kabelbaan om naar school te kunnen komen. Zowel Thijs Reumer als het OM gaan in hoger beroep tegen zijn veroordeling voor online zedendelicten met 3 minderjarige meisjes. Reumer werd 2 weken geleden veroordeeld tot 3 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Ook kreeg hij de maximale werkstraf van 240 uur opgelegd, omdat hij volgens de rechter 3 minderjarigen verleidde tot seksuele handelingen. De Amerikaanse oud-president Trump gaat zichzelf aangeven bij de autoriteiten in Georgia. Dat zegt hij op zijn social media platform. Trump wordt vervolgd voor het beïnvloeden van de uitslag van de verkiezingen in 2020. De aanklager wil dat Trump begin volgend jaar al voor de rechter verschijnt. In een dierentuin in de Amerikaanse staat Tennessee is een vlekloze giraf geboren. Volgens experts is het op dit moment de enige effen gekleurde giraf ter wereld. Dat is al 50 jaar niet voorgekomen. En de Franse oud-voetbal-international Thierry Henry is aangesteld als bondscoach van het belofte-elftal van Frankrijk. De voormalige spits van onder meer AS Monaco, Arsenal en Barcelona is ook de eindverantwoordelijke van het Olympisch elftal tijdens de Spelen van volgend jaar in Parijs. Het NOS-journaal. In delen van Griekenland zijn opnieuw natuurbranden uitgebroken. Ga ik even over praten met correspondent Thijs Kettenis. Thijs, waar woeden deze branden nu? Op meerdere plaatsen in het hele land. Onder andere in een gebied op het vasteland, zo'n 100 kilometer ten noordwesten van Athene. Daar zijn verschillende dorpen geëvacueerd. En ook op de eilanden Evia ten oosten van Athene en het Cycladische eiland Kythnos zijn branden. Het is daar met temperaturen van tegen de 40 graden erg heet. Maar het meest getroffen is de stad Alexandroupolis in het noorden van het land. Daar woedt een heel hevige brand over een heel groot gebied. Daar moest het academisch ziekenhuis van de stad worden ontruimd uit voorzorg. Ook veel pasgeboren baby's bijvoorbeeld werden geëvacueerd. En tientallen patiënten werden ondergebracht vannacht op een veerboot die als noodhospitaal dient. En ook veel dorpen in de omgeving daar zijn geëvacueerd. En volgens de brandweer zijn deze branden vergelijkbaar met die van vorige maand in Griekenland, die zo hevig waren ook. Ja, precies. Is er trouwens bij deze branden al iets bekend over mogelijke slachtoffers? Tot nu toe zijn 2 mensen aangetroffen die het niet hebben overleefd. Afgelopen week, want deze branden die woeden nu 4 dagen. Eerder al werd het lichaam gevonden van een herder in de buurt van de stad Thebe. Die probeerde zijn schapen in veiligheid te brengen toen hij werd gegrepen door het vuur. Later werd ook een slachtoffer gevonden in een natuurgebied bij Alexandroupolis op de grens met Turkije. Dat zou gaan om een migrant. En die plek die ligt op een route die veel migranten gebruiken om naar Europa te komen. Ja. Je refereerde al even aan vorige maand natuurlijk, hè, Rodos. Het houdt maar niet op, hè, Griekenland. Nee, is dat iets wat elk jaar wel gebeurt door die branden. Maar dit jaar zijn ze inderdaad erg hevig. Vooral natuurlijk door de droogte en de hitte. De afgelopen weken was het juist een beetje koel. Nou, je ziet koel, hè, dat betekent voor Griekenland dan precies rond de 30 of iets daarboven. Je ziet dan meteen dat dat effect heeft. Dan zijn er minder tot geen branden. Maar nu is het opnieuw bloedheet. Vorige maand Rodos 20.000 evacuaties tot gevolg. Hier worden nu ook weer hele dorpen geëvacueerd. Ja, wetenschappers leggen een link met klimaatverandering. En dan niet zozeer hoe vaak die branden voorkomen, maar hoe hevig ze zijn. Verbetering is nog niet echt in zicht, want de komende tijd blijft het heet en er staat ook een harde noordenwind. Dus blussen blijft lastig en het risico op nieuwe branden blijft groot. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis vanuit Griekenland. Bij een steekpartij in de Utrechtse wijk Kanaleiland zijn 3 mannen gewond geraakt, van wie er eentje ernstig aan toe is. De slachtoffers zijn alle 3 in de 30 en komen uit Utrecht en Nieuwegein. De steekpartij was even na middernacht bij een theehuis in Kanaleiland. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er zijn 3 verdachten aangehouden, 2 mannen uit Utrecht en iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats. De laatste raakte licht gewond toen hij probeerde te vluchten. In delen van Zuidoost-Frankrijk geldt vanaf dit moment code rood. Het gaat om de departementen Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire. Correspondent Frank Renaud vertelt dat het daar ruim 40 graden kan worden. En dat betekent dat er gevaar is voor iedereen. Dus niet alleen maar voor kwetsbare mensen, mensen die ziek zijn. Nee, iedereen loopt gevaar met deze temperaturen. De overheid krijgt de mogelijkheid om verschillende maatregelen te nemen met code rood. Er kunnen bijvoorbeeld allerlei buitenactiviteiten verboden worden. Denk aan sporten of aan concerten bijvoorbeeld. Er kunnen ook gebouwen gesloten worden als de koeling binnen onvoldoende is voor de mensen die daar werken of naar school gaan bijvoorbeeld. Maar het is nu schoolvakantie, maar in theorie kan dat. En in ziekenhuizen en verpleeghuizen moeten ook allemaal extra voorzorgsmaatregelen worden genomen. En mensen krijgen uiteraard het advies om goed te drinken en vooral uit de hitte te blijven. Het is de eerste keer dit jaar dat code rood wordt afgekondigd in Frankrijk. Dan het weer bij ons. Van tijd tot tijd zon, afgewisseld met wat sluierbewolking. Het blijft vanmiddag droog en de middagtemperatuur die ligt zo tussen de 23 en 28 graden. Ook morgen een mooie zomerdag met maximaal weer 28 graden. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, hoe staat het op de weg? Daar zijn een paar problemen op de weg. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. Nu 6 kilometer file met een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Burgerveen via Wassenaar over de A44. De A15 de Rotterdam richting Gorkum is al een tijd dicht bij de Noordtunnel. Dat komt door een spoedreparatie na een autobrand. Het verkeer staat daar stil vanaf Ridderkerk met ruim een half uur oponthoud. Omrijden kan via Dordrecht over de A16 en de N3. Dan de A17, Roosendaal, Dordrecht, bij knooppunt Klaverpolder, 20 minuten vertraging. En op de A50, Arnhem richting Eindhoven, ook 20 minuten oponthoud bij knooppunt Paalgraven door een auto met pech. Ster. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag, ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Vond je Poltergeist of The Exorcist al heel eng? Nou, wacht maar tot je Talk To Me ziet. Na 12:30 de vraag waarom we onszelf daar toch massaal aan blootstellen. En Khadija, die studeert keihard. Ze wil arts in Afghanistan worden. Dat en meer, dus na 12:30. Maar nu eerst naar de bakker. De Nieuwsbv. BV. Onderhandse dealtjes, massale opslag en alles in het diepste geheim. Dit gaat niet over een grote drugsdeal, maar over de handel in broodkratten. De Telegraaf pakt er vanochtend mee uit. Dit moet stoppen, zeggen leveranciers. Aan de telefoon heb ik privédetective John Vullers. Goedemiddag, John. Goedemiddag. Ja, laten we heel even bij het begin beginnen. U wordt dus door een opdrachtgever gebeld, in dit geval bakker Goedhart, een broodleverancier aan supermarkten. Wat dacht u toen u de opdracht hoorde? Nou, de opdracht die is binnengekomen bij mijn collega Chris Vlaag. Ja. Maar heel snel hebben wij elkaar gevonden om die klus samen op te pakken. En zoals het ook geschreven wordt, van ja, het zijn maar broodbakken, zou je denken. Maar ja, wanneer je verdiept in die materie, dan blijkt gewoon dat het om gigantische grote handel gaat, die qua kosten voor de opdrachtgever in de miljoenen loopt. Ja. Nou, dan kijk je er toch wel heel even anders tegenaan. En nou goed, zoals elke klus wordt die door ons gewoon heel serieus bekeken, want anders komen ze niet naar ons toe. Ik bedoel, het is niet de goedkoopste oplossing, maar vaak is het wel de meest adequate oplossing. Dus we hebben dat gewoon serieus opgepakt op dat moment. Ja, en u dacht dus wel in het begin van, hé, broodbakken, ja goed. Maar inderdaad, u legt dat uit, dat is veel serieuzer dan je op eerste gezicht zou denken. Neemt u alle opdrachten aan die u krijgt? Nou, er zijn opdrachten die ik uit moreel of ethische overwegingen niet aanneem. Waar moet ik dan aan denken? Het heeft meer te maken dat wij, nou, met name in de strafrechtssfeer, hè, mm-hmm, kun je bedenken dat bijvoorbeeld een crimineel naar ons toe zou komen en zegt van ja, luister, je moet dit of dit voor mij gaan uitzoeken. Ja, dat vind ik de verkeerde kant, laat ik het zo zeggen. We hebben wel in de strafrechtssfeer dat we voor mensen die daarin terecht zijn gekomen om hun te helpen. Maar dat is ook een inschatting, mm-hmm, dus een stukje vingerspitsengevoel. Ja, daar moet je een beetje mee leren omgaan. Dan kan het best zijn dat we daar wel behulpzaam bij zijn, maar dan hebben we wel voor onszelf afgecheckt of we nog steeds aan de goede kant van de lijn zitten. En die lijn is al heel erg dun. Helder, helder. Goed, even terug naar die broodkratten. Want het gaat dus om kratten waarin bakkers hun brood leveren. Hoe werkt dat leveringssysteem? Nou, u moet zo zien, er is dus een overkoepelende organisatie, in dit geval de opdrachtgever, die zet een zogenaamd ruilsysteem op. Die laat dus bakken produceren. En die bakken worden vervolgens in de markt gezet, waar bakkers eigenlijk tegen betaling daar gebruik van kunnen maken. Hè. Dus dan hebben ze een x-voorraad, want iedereen heeft natuurlijk een ander aantal bakken daar staan. Mm-hmm. En op het moment dat er leveringen plaatsvinden naar bijvoorbeeld supermarkten vanuit bakkerijen, dan worden bijvoorbeeld 20 bakken met brood worden geleverd. En dan is het ook de bedoeling dat ze 20 lege bakken weer mee terug. Aha, alleen zo. Die, ja, dus maar die markt die is zodanig verstoord geraakt, omdat er in ieder geval mensen waren die daar een handel in zagen, die al begonnen met het afromen, het weghalen van kratten, waardoor bakkers steeds vaker met tekorten kwamen te zitten en daardoor ook zich schuldig maakten aan het toch maar iets meer mee terugnemen dan wat ze aanvankelijk hadden geleverd. En daardoor werd de markt helemaal verstoord. Hmm. Maar uiteindelijk gaat het erom dat degenen die er echt een levendige illegale handel op nahouden, dat zijn mensen die helemaal niet deelnemen aan die ruilhandel, maar echt gewoon het als handel zien. Ja, daar gaat het dus echt helemaal mis. En die verdienen ook grof geld aan het geheel. Maar waar moet ik aan dat denken? Is wat de opdrachtgever. Aan wat voor bedragen moet ik denken? Nou, miljoenen. Aan broodkratten. Als je ziet de totale. Ja, ik bedoel, u kunt in de Telegraaf ook lezen, hè, hoe groot de bedragen zijn. Mm-hmm. Voor zo'n krat betaal je snel een tientje. En dat loopt echt in de tientallen, duizenden, honderdduizenden. En ze moeten steeds bijproduceren. Hè, dus het tekort moet steeds aangevuld worden. En als dat over meerdere jaren al loopt, nou, dan kunt u een telsom maken dat het heel snel in de papieren loopt. Dit is een flinke business, inderdaad. U bent als privédetective. Gaat u undercover? Hoe werkt dat? Hoe bent u te werk gegaan om dit te achterhalen? Nou, wij hebben in dit geval gebruik gemaakt van het zogenaamde pseudokoop. Pseudokoop is een wel bekend begrip, waarbij we ons eigenlijk voordoen als potentiële kopers. Je probeert dan contact te leggen met degene die dat verkoopt. Mm-hmm. Je probeert daar een vertrouwensband op te bouwen, want ze zijn natuurlijk altijd zeer achterdochtig. Je komt er niet zomaar bij. Vandaar ook dat je gewoon een andere identiteit moet aannemen om daarbij te komen. En vervolgens ga je in onderhandeling. Daar gaan heel wat berichtjes over en weer aan vooraf. En toen zijn wij op enig moment toch tot een afspraak gekomen. Het vertrouwen was voldoende gewekt. Mm. En we zijn daar naartoe gegaan op locatie en hebben daar de persoon aangetroffen waar we ook mee in contact waren via de mail. Nou, en ook later telefonisch. En dan zie je dat daar een hele hoop kratten staan. We hadden natuurlijk een voorbespreking gehad met de politie die hiervan op de hoogte was. Er was ook een aangifte gedaan. Nou ja, en dan is 112 de politie erbij gehaald. En toen hebben we kenbaar gemaakt wie we werkelijk waren. Ja, precies. Dus mensen ook op hete draad betrapt. Hè? U noemt de politie, daar is aangifte gedaan. Maar waarom gaat de politie er zelf niet achteraan? Nou ja, ik denk dat het geen onbekend gegeven is dat de politie heel veel met capaciteitsproblemen heeft te maken. En daardoor ook allerlei prioriteiten moet stellen, iedere keer in allerlei zaken. Je zou kunnen zeggen, ja, dit is een zaak die niet zo'n ontwrichting heeft van de gemeenschap. Waar de politie meteen inzet op pleegt. Achteraf is het natuurlijk heel grootschalig. Mm-hmm. Ja, goed, dan moeten keuzes gemaakt worden. Er zijn ook nog andere zaken die de politie niet kan oppakken. Nou ja, voor ons is dit prima. Wij kunnen die business ook draaien. En op deze manier kunnen we toch tot een samenwerking komen waarbij de politie slechts een minimale inspanning hoeft te doen en wij gewoon het bewijs aanleveren voor hun. Juist. Waardoor ze vervolgens met succes een zaak kunnen brengen bij het Openbaar Ministerie en vervolgens naar de rechtbank. Ja, maar meneer Vullers, wat gebeurt er nou met iedereen die nog van die broodkrat in zijn schuur heeft staan? Nou, de doelstelling van deze acties waren om vooral een boodschap uit te dragen. Aha, dat iedereen die zijn verantwoordelijk. Ja, precies. Dus iedereen die nu nog van die bakken heeft en weet dat ze niet rechtmatig zijn, verzoeken wij eigenlijk, ben verstandig en zorg dat ze weer op de plek terechtkomen waar ze thuis horen. Want ze blijven gewoon eigendom van de organisatie, goed dat die in dit geval, die ze dus in de markt heeft gezet. Ook bij viesementen zie je vaker. Iedereen denkt, oké, dit is een viesement. Ik kan die gewoon verkopen. Maar dat is dus niet. Zo het wordt niet. Geen eigendom. Het blijft van die organisatie. Met je vingers vanaf. Ik zou zeggen. Precies. Stel ze of bied ze niet te koop aan. Want je loopt de kans dat wij vervolgens op de stoep staan. Om ze vervolgens in beslag te laten nemen door de politie. Met alle gevolgen van dien. Juist. En dat wil je niet hebben. Ik wil u bedanken voor uw uitleg. Privédetective John Vullers. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Sinds de protestgolf na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini dragen veel vrouwen in Iran geen hoofddoek meer. Maar nu proberen de geestelijke leiders in Teheran dit toch weer af te dwingen. Een Iraanse parlementaire commissie is akkoord gegaan met een nieuwe, strengere voorschriften. Maar ja, gaan de Iraanse vrouwen zich ook iets daarvan aantrekken? Dat ga ik vragen aan de in Iran geboren journalist Mina Etemad. En met Mattin Abbasi, ook geboren in Iran. En vaker bij de Nieuwsbv te horen om over de ontwikkelingen in Iran te praten. Goedemiddag beiden. Mattin, ik begin heel eventjes bij jou. Want wat houden deze strengere regels precies in? Ja, je nu ziet is dat de huidige regels al in mijn beleving best wel streng zijn. Want je wordt gestraft omdat je de hoofddoek niet draagt of niet op de juiste manier draagt. Dus volgens mij is dat nu uit mijn hoofd, is dat 10 dagen gevangenisstraf tot 2 maanden. En 1 à 2 euro boete tot ongeveer 10 euro boete. Nou, ik wil dat niet milde noemen, omdat ik nogmaals het echt niet oké vind dat vrouwen worden gestraft omdat ze een bepaald kledingstuk niet op de juiste manier dragen. Mm-hmm. Maar als je het vergelijkt met wat er nu gaat gebeuren, De straffen die nu voorgesteld worden, namelijk voor het niet dragen of het fout dragen van een hoofddoek, 5 tot... Mattin, we gaan even jou opnieuw bellen. De lijn wordt in de tussentijd hersteld. Dan ga ik heel eventjes naar Mina toe. Want Mina, het is bijna een jaar na de dood van Mahsa Amini. Ja, waarom komt het regime nu met deze strengere regels? Ik denk dat ze bang zijn voor 16 september, wanneer het dus een jaar geleden is dat Shina Mahsa Amini stierf. Mm-hmm. Op die dag en de dagen daarna zullen mensen weer de straat op gaan. Ik kan niet voorspellen hoeveel mensen dat zullen zijn, maar er zullen zeker groepen mensen zijn die dat gaan doen. Mm. En dat bezorgt natuurlijk veel angst bij het regime, omdat ze weten hoe machtig een volk kan zijn dat het de straat op gaat. En zij moeten dat de kop indrukken. Juist. Dus dat proberen ze dan nu al met een wetswijziging te doen. Dus hun daden alvast te legitimeren door het in wetten te verankeren. Ja, een half jaar geleden werd de moraalpolitie nog afgeschaft. Hè? Mm-hmm. Een maand geleden werden ze toch weer actief. Wat zegt dit allemaal over het regime dat nu toch weer strenger wordt? Is het echt alleen maar een angstig regime of kunnen we er meer over zeggen? Ja, ik zou het een beetje interpreteren als een regime dat echt aan het wankelen is. Want zoiets als de hoofddoek, dat is voor hen zo'n heikel punt. Ik heb wel eens gelezen dat als de hoofddoekplicht wegvalt, dat het regime dan ook echt super erg gaat wankelen en dan tot vallen gebracht zal kunnen worden. Hmm. Dat komt omdat de hoofddoek, dat is natuurlijk een individueel iets, een individuele vrijheid die je wel of niet hebt als je dat verplicht of niet verplicht moet dragen. En door door dat weg te nemen. Ik bedoel dus door ervoor te zorgen dat mensen het verplicht moeten dragen, dan ontneem je die mensen die vrijheid. Hmm. Maar als mensen die vrijheid op gaan eisen, zoals ze nu al doen, dan verschuift het hele landschap en verschuift het hele regime van wat ze moeten doen. Yes. Dus ja. Ja, dus dit zijn de redenen waarom het regime hiermee bezig is. Martin, wij verloren heel eventjes de verbinding met jou. Toen je net uitlegde wat die strengere regels precies inhouden. Wat houden ze in? Ja, dus er worden dus echt fors uitgebreid. Dus het niet dragen of het fout dragen van een hoofddoek, daar komt een straf op te staan van 5 tot 10 jaar gevangenisstraf. Mm-hmm. En de geldboetes worden ook uitgebreid van een paar euro naar enkele duizenden euro's. En je moet je dus voorstellen dat in Iran de armoede nog steeds enorm hoog is en de lonen daar natuurlijk veel lager. Dus als je daar een paar duizend euro boete moet betalen omdat je de hoofddoek niet op de juiste manier draagt, is natuurlijk enorm, is echt een forse aderlating voor zo'n persoon. Maar het is natuurlijk ook vreselijk disproportioneel. Want waarom zou je 5 tot 10 jaar de gevangenis in moeten gaan omdat je een hoofddoek niet op de juiste manier draagt of absoluut niet, zelfs niet eens wil dragen? Mm-hmm. Dus ze zijn enorm aan het, het is een stuk strenger geworden. Ja, heel intimiderend wat ik hier hoor. Ja. Martin, denk je dat veel vrouwen nu weer door deze intimiderende regels een hoofddoek op gaan doen? Ja, aan de ene kant zou ik het ook wel snappen als ze dat zouden doen. Want ja, als je bijna je hele jaarloon aan een boete opgaat, snap ik dat ze misschien wat huiverig worden om het niet te gaan doen. Tegelijkertijd hoor ik ook en zie ik ook, en als ik ook mensen in Iran spreek, hoor ik mensen die zeggen van ja, we zijn nu met een veel grotere groep. De protesten zijn veel massaler dan daarvoor. En veel meer vrouwen zijn die regels niet meer gaan volgen. Tot de dag van vandaag lopen vrouwen nog steeds zonder hoofddoek de straat op in Iran. En ik denk dat de kracht van de groep hier zeker mee kan spelen, dat vrouwen in Iran nog steeds door blijven gaan met het niet dragen van een hoofddoek. En dat hoop ik ook. Ja, dat hoop ik echt oprecht. Ja, want het is bijna 16 september. Hè? Je hebt het over protesten, een jaar na de dood van Mahsa Amini. Ja. En dus die hevige protesten. Het lijkt nu wel erg stil. Of is er nog steeds protest? Nou, er zijn niet meer de massale protesten zoals vorig jaar, dat er tienduizenden, honderdduizenden mensen tegelijk de straat op gaan. Mm-hmm. Maar zoals altijd is er onderhuid is nog heel veel onvrede. En mensen zijn nog steeds ontzettend. Er zijn nog steeds ontzettend eager om op te staan tegen dit regime. Maar het klopt wel dat die massaliteit zoals vorig jaar is eruit. En ook daar heb ik wel begrip voor, want als je de straat op ging, was je leven niet zeker. Ja, precies. Of je werd opgepakt, of je werd doodgeschoten, of je werd verminkt. Dus ik snap ook wel dat mensen dachten van ja, het is nu even niet. Mm. Maar je ziet het wel vaker gebeuren in dit soort protesten, dat mensen massaal de straat op gaan, even niet, en daarna wel weer. Dus de onvrede is er nog steeds. Ja, maar goed, in Nederland hebben we niet zo'n, zo'n regime. Mina, hier waren ook protesten. Ja. Leefde het ook heel erg. Hoe is dat nu? Zie om me heen dat mensen nog steeds heel erg begaan zijn. Dus Iraanse Nederlanders heel erg begaan zijn met wat er in Iran gebeurt. En dat voel ik zelf ook. En ik tel eigenlijk ook de dagen af tot 16 september. En ik hoop dat er dan ook weer een protest hier wordt georganiseerd. Want wij willen mensen in Iran steunen. En wij willen ze supporten zoals wij dat kunnen. Mm. En dat is onder andere door ook de straat op te gaan en aandacht te vragen voor hun levens. Ja, dat is dan hier. Even terug weer naar Iran, een jaar later. Denk jij dat er in de hoofden en de houding van mensen iets wezenlijks is veranderd in het afgelopen jaar? Ja, dat denk ik dus zeker wel. Ja, sowieso als het aankomt op de hoofddoek. Mm-hmm. Omdat de geest uit de fles is, krijg je die er moeilijk weer in. Dus of mensen nou massaal weer hun hoofddoek op gaan doen, dat zie ik niet voor me. En ik denk ook dat wat veranderd is, is dat er wat meer eenheid is tussen de mensen. Ze hebben veel meer verhalen gehoord over andere bevolkingsgroepen dan de meerderheid. Dus bijvoorbeeld over de Koerden of de Baloetje. En ze verbinden zich veel meer met die groepen in plaats van wat het regime probeert, namelijk verdeel en heers. Hmm. Dus het regime probeert altijd groepen mensen tegen elkaar uit te spelen. En dat is nu eigenlijk niet gelukt. Ja. Maar gisteren bracht Amnesty International een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat de Iraanse autoriteiten de families van slachtoffers die zijn gevallen bij protesten intimideren, lastigvallen, zelfs grafsteen van slachtoffers zijn vernietigd. Dat moet toch afschrikkend werken? Ja, zeker. Maar het is ook zo onrespectvol dat je dan grafstenen gaat vernielen, dat je mensen niet de mogelijkheid geeft om te rouwen. Zo'n recht dat mensen altijd moeten hebben. Het is echt verschrikkelijk. Maar ja, ik kan me echt voorstellen dat je daar heel erg bang door raakt. Ja. En dat je, zodra je hoort dat misschien een familielid is overleden, dat je dan ook heel erg bang bent dat je het lichaam niet, zeg maar, terugkrijgt. Dat je geen normale begrafenis kan doen. Dat is echt heel beangstigend. Martin, hoe kijk jij daarnaar? Ja, daar ben ik mee eens. En ik denk ook dat dit laat zien dat het regime heel erg bang is. Want wat je zag gebeuren afgelopen jaar is dat bij die begrafenissen vaak de protesten ook weer begonnen. Ja. Dus als er weer iemand begraven werd, dan kwamen er een grote groep mensen bij elkaar. En dan zag je ook dat het regime daar weer heel hardhandig op reageerde. En ze zijn ontzettend bang. Ze zijn ontzettend bang voor dat soort bijeenkomsten, omdat ze weten dat mensen daar dan weer massaal tegen hun in opstand gaan komen. Ja. Maar inderdaad, ik denk dat wat Mina ook zegt, emotie speelt hier ook een hele grote rol. Als jij jouw kind, je zoon, dochter of een ander familielid bent verloren door geweld van dit regime en je krijgt niet eens de kans om te rouwen, ja, dat geeft denk ik wel aan wat voor niveau dit regime zit. Hoe weinig respect ze hebben voor mensenlevens, voor mensenrechten en eigenlijk alles wat niet in hun straatje past. En dat geeft eigenlijk alleen maar meer aan naar ons toe, dat we hadden ons best moeten doen om ze zo snel mogelijk weg te krijgen. Yes. Mina, we hebben jou vorig jaar november ook te gast gehad, omdat je een solidariteitsoproep had opgezet, hè, voor twee Iraanse journalisten. Hoe gaat het nu met hen? Ja, die twee Iraanse journalisten die zitten nog steeds vast. Dat gaat om Niloufar Hamedi en Elahe Mohammadi. Ik had die solidariteitsoproep samen met drie anderen hier in Nederland opgezet. En wij vroegen aandacht voor hun zaak, omdat zij dus onterecht vast waren gezet, alleen maar omdat ze hadden geschreven over het voorval met Jina Mahsa Amini. Mm-hmm. En sindsdien zijn zij opgesloten. Ze hebben in de isoleercel gezeten. En nu hebben ze onlangs wel een rechtszaak gehad, met de schijn dat het een eerlijk gevoerde rechtszaak is. De klacht tegen hen is onder andere spionage. Maar de uitspraak is nog niet bekend. Maar ja, we weten eigenlijk al wel dat ze langer de gevangenis ingaan. Dus het kan echt tientallen jaren duren voordat ze weer vrijkomen. Ja. Wat verwacht je dat er op 16 september gaat gebeuren? Ik weet dat je benieuwd bent, maar wat verwacht je? Dat sowieso de mensen de straat op gaan en dat we weer leuzen horen. Dat ze weer om vrijheid schreeuwen, dat verwacht ik. Mina Etemat en Martin Abbasi, dank jullie wel voor dit gesprek. Dank je. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Ja, de horrorfilm is terug van weg geweest. Na 12:30 bespreken we de nieuwe film Talk to Me. Die is zo eng dat zelfs onze horrorrecensent er bang van werd. Je hoort hem later, dit uur. NPO Radio 1. Hier zit NOS-journaal met Katrien Straatman. In Griekenland zijn opnieuw grote natuurbranden uitgebroken. Na de branden op een aantal eilanden is nu onder andere het noordoosten getroffen. Een aantal dorpen vlakbij de Turkse grens is geëvacueerd. Er zijn twee doden geborgen. Bij een steekpartij in Utrecht zijn drie mannen gewond geraakt, van wie er eentje ernstig aan toe is. De steekpartij was even na middernacht bij een theehuis in de wijk Kanaleneiland. Er zijn drie verdachten aangehouden. Thijs Reume gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling voor online zedendelicten. Reume werd 2 weken geleden veroordeeld tot 3 maanden cel, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Ook kreeg de acteur de maximale werkstraf van 240 uur opgelegd, omdat hij volgens de rechter 3 minderjarigen verleidde tot seksuele handelingen. En de leiders van de 5 BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, praten vandaag en morgen over mogelijke uitbreiding. Op de top in Zuid-Afrika zijn 30 andere landen uitgenodigd die zich zouden willen aansluiten bij het economische samenwerkingsverband. De Russische president Poetin is erbij via een videoverbinding, omdat er een internationaal arrestatiebevel tegen hem loopt. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar staat file tussen Roelofarensveen en Leidschendam, 8 kilometer met een 30 minuten vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, 2 rijstroken zijn dicht. De vangrail moet ook toch worden gerepareerd, dus het is wel een langdurig probleem. Verkeer vanuit Amsterdam kan beter omrijden via Wassenaar over de A44. A15 vanuit Europoort tussen IJsselmonde en de Noordtunnel, 3 kilometer stilstaan met wel een uur vertraging. Daar brandde een auto uit, de weg is helemaal dicht bij de Noordtunnel. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Het is beter om te rijden vanaf Ridderkerk via Dordrecht en Papendrecht over de A16 en de N3. Dit gaat nog tot het eind van de middag duren. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder, 5 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat Massie Houtak. Deze week verschijnen 2 nieuwe boeken die ik graag onder uw aandacht wil brengen. Het eerste boek is het kinderboek genaamd Nina en Mella bij ons thuis van Ellen Brudet. U kunt Ellen kennen als oprichter en eigenaar van de eerste poppenwinkel van Europa met meer poppen dan alleen die met blond haar en blauwe ogen. In haar winkel Colorful Goodies kunnen alle kinderen van allerlei kleuren, huidtypen, aandoeningen en culturen zichzelf herkennen. Voorbij diversiteit en richting normalisering, zoals zij zelf zegt. En dus is het nu na de winkel voor vol representatieve pop en speelgoed tijd voor een eigen kinderboek. Het boek Bij ons thuis is de eerste in een reeks van Nina en Mella, wat een woordspeling is op melanine. Het laat zich het beste omschrijven als de avonturen van twee kinderen in hun buurt en bij hen thuis met hun vrienden en familie, waar je ook nog eens wat van opsteekt. Het is eigenlijk de moderne Jip en Janneke, waar we allemaal mee zijn opgegroeid en veel plezier aan hebben beleefd, maar Nederland is veranderd, dus moeten onze verhalen ook meegroeien. Nina en Mella is een grote aanrader voor elke ouder, onderwijzer, verzorger die kinderen graag voorleest. En die wil dat de liefde voor taal, voor boeken, interesse in anderen, verwondering over de wereld om je heen, maar ook de zorg voor je omgeving groeit via verhalen. Dan ben je bij Nina en Mella en bij Ellen Brudet sowieso aan het juiste adres. Het tweede boek is momenteel het boek dat mij meer bezighoudt dan mijn smartphone, meer dan Instagram, meer dan Netflix, HBO, NPO, welk kanaal dan ook. Het is het boek Smibologie van professor Swordkill, met de ondertitel Each One Teach One. Een rechtstreekse referentie naar een van de belangrijkste DNA's van het boek, hip-hop. In het voorwoord van Mitchell Essayas wordt het boek aangekondigd als een coming-of-age-story van een jonge blakke man, geboren en getogen in Nederland, die lange tijd zonder purpose leeft tot hij levenslessen in hip-hop en literatuur vindt. En dat allemaal in het Smibbenese. Dat stamt af van Smib, wat omgekeerd Bims is en wat weer staat voor het Amsterdamse stadsdeel De Bijlmer, de zwarte wijk van Nederland. Het boek is dan ook een geschiedenisles en viering van zwartheid in Nederland en eigenlijk in de hele wereld, en een viering van het laten lukken. Slagen in het leven. In een soort voorwoord 2.0 waarschuwt professor Swordkill zelf de lezer dat dit boek niet is geschreven in het Nederlands, maar in het Smibbenese. Voor wie niet weet wat dat is, raad ik aan om zijn vorige boek, het Smibbenese woordenboek 2.0, te lezen. Dat tevens een handleiding is voor alle toekomstige publicaties van de Smibbenese University, de school van professor Swordkill. En als je hem misschien al kent van zijn columns in NRC, dan ben je de taal en toon van de meest authentieke, meest gevatte en meest humorvolle schrijver van Nederland al een beetje gewend. Good for you. Ik wenste dat het boek Smibbologie Each One Teach One bestond toen ik nog tiener was en zocht naar mijn purpose, die ik overigens ook vond in hiphop en literatuur. Maar er was niemand die me geschiedenislessen en strijdlessen gaf in een taal die ik zelf sprak, laat staan dat die kwam van een jonge man uit een Amsterdamse wijk zoals ikzelf. En net zo wenste ik ook dat het kinderboek Nina en Mella bij ons thuis bestond toen ik nog op de basisschool zat en überhaupt nog moest leren over purpose in het leven. Maar dat is allemaal geweest. Vandaag is een nieuwe dag en leven we in een tijd dat de nieuwe generatie Nederlanders kan opgroeien met deze parels. En voor beide is dit nog maar het begin, want er gaan er meer volgen, geloof me. Doe jezelf een plezier, lees deze boeken, doe ze kinderen, jongeren en volwassenen in je omgeving cadeau. En zoals professor Swordkill zegt, get with the program. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X, voorheen Twitter. Over Gen Z, de generatie die tussen 1995 en 2015 geboren is, wordt van alles gezegd, hè? Ze zouden niet hard willen werken, de hele dag op hun telefoon zitten en verslaafd zijn aan TikTok. Tja, gemopper op de jeugd van tegenwoordig is natuurlijk van alle tijden. Want natuurlijk zijn er ook jongeren die van alles ondernemen. De komende weken volgt verslaggever Minne van Veen Gen Z'ers die iets bijzonders van hun zomer maken. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. De zomer van Gen Z. Ik heb zin in de zomer, man. Mijn naam is Khadija Karim, ik ben 21 jaar oud. En deze zomer werk ik in een zorgcentrum in Heilo. Dat is voor oudere mensen. Zo, Khadija, wij ontmoeten elkaar ook in het zorgcentrum waar jij werkt. Ja, klopt. Dit is een zorgcentrum in Heilo, Overkerk. En ik werk hier al 4 jaar. En nou, het ziet er eigenlijk wel gezellig uit. Het is een hele grote eetzaal hier. Ja, dus best wel veel licht. Ja, klopt. Er zijn allemaal mensen nu aan de koffie. En... Ja, zeker. Want ze komen hier beneden koffie drinken of straks lunchen dan allemaal. Ja. Ja. En je bent de hele zomer hier te vinden? Ja, ik ben de hele zomer hier te vinden. Maar soms ben ik ook vrij door de week, maar daarnaast ben ik hier. Is het hard werken? Ja, zeker. Vooral in de ochtend met de ochtendzorg. En we staan ook vaak met te weinig personeel. En dat is bijna overal zo in de zomervakanties dan. Dan gaan de vaste collega's op vakantie en je moet het dan redden. Zo. En wat is er leuk aan hier werken? Het leukste vind ik de bewoners, de contact die ik met ze heb. Die ik met ze heb opgebouwd. En de collega's die ik allemaal heel goed ken. Mag ik even met je mee op pad langs bewoners? Ja, zeker. Gaan we even langs de bewoners. Even zo. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat komen jullie doen? Ik kom even u insuline geven. Insuline? Ja. Zullen we dat doen? Doen we. Wat vindt u van Khadija als verpleger? Hebben jullie een goede band? Met de verpleger? Prima. Ja? Zeker, die helemaal. Ja, vertel. Moet altijd lachen. Zij zelfs zijn allemaal zijn nacht bij me geweest. Ja? Toen was ik zo kortademig. Oh, ja, klopt. Ze zijn de hele nacht bij me geweest. Was jij de hele nacht bij haar? Ja. Nou, even kort hoor. Voor haar betekent dan heel veel. Dus, ja. Ja. Even geleden, hè? Ja, het is wel ja. Even geleden. Je moet prikken. Ja, ik prik hem even hier, want hier heeft hij een goede plek. Goed, dan komt die. Nou, ik voel niks hoor. Oh, gelukkig. Dus des te beter. Ja, precies. Ja. Prima. Shift omlaag doen. Eet smakelijk straks, goed? Ja. Ja, want jij begint na de zomer aan je laatste jaar mbo-verpleging. Maar daar blijft het niet bij, toch? Nee, klopt. Want ik wil na de zomer dus rond ik af dan mijn mbo-verpleegkundige. En dan daarna ga ik nog hbo doen. En daarna later wil ik nog doorstuderen als geneeskunde. En waarom wil je dat? Ik wil dat heel graag omdat ik later zou een arts wil worden. En dan wil ik graag 6 maanden hier werken en 6 maanden in Afghanistan. En dat vind ik belangrijk omdat de mensen daar mij eigenlijk heel nodig hebben. Want de zorg is daar eigenlijk heel slecht. Want jij bent ook als kind gevlucht uit Afghanistan? Ja, ik ben op mijn 13e uit Afghanistan gevlucht met mijn ouders, mijn broer, 2 broers en 1 zus. En wat wil jij graag doen als je in Afghanistan straks bent? Nou, ik wil graag daar straks een ziekenhuis openen, zodat ik daar dan de arme mensen kan helpen die de zorg nodig hebben, vooral de zwangere vrouwen. Want dat vind ik heel belangrijk. Waarom? Omdat mijn moeder heeft 4 miskrammen gehad door de slechte zorg. Want ze moest 3,5 uur reizen met de auto naar de eerste hulp daar. En de eerste hulp daar, de arts, was ook niet gestudeerd als een arts. En die was een verpleegkundige die kleine handelingen voor verpleegkundigen kon doen. Op dit moment zou het heel lastig zijn om als dokter in Afghanistan te gaan werken. Heb je wel het idee dat dat later wel zou kunnen? Nou, ik hoop dat het dus over 12 jaar dat de situatie daar gaat veranderen. Dat ik dan wel mijn doelen kan dus bereiken daar. En mijn droom kan daar uithalen. Ja, het is nu lunchtijd. Ja. Dus iedereen zit in het restaurant beneden te eten. Klopt, ze gaan zo aan de tafel en dan krijgen ze eten van de gastvrouw. Krijgen soep en brood en zo. U bent een van de andere bewoonsters. Wist u ook dat Khadija doorstudeert om arts te worden uiteindelijk? Nou, dat vind ik geweldig. Ja. Ja, natuurlijk. En ik hoop dat ze het redt. Het is nog een zware studie en nog een lange studie, hè? Ja. Ze wil dan uiteindelijk ook een deel van de tijd in Afghanistan gaan werken in een ziekenhuis. Waar? Dat is helemaal interessant. Ja. In je studietijd? Nee, na mijn studietijd als ik afgestudeerd ben. Ja. Knap hoor. Ja. Ja, wat vindt u van dat plan? Ik denk dat de mensen daar heel blij mee zijn. Precies. Tuurlijk, want anders ga je er niet heen. Nee, u weet wat een goede verpleegster of straks artsen aan haar gaan hebben. Nou, dat weet ik zeker. Komt altijd goed. Ja, ze moet er wel om lachen, maar ze is heel lief en een harde werker volgens mij. Absoluut, ja. Zeker. Ze straalt helemaal. Hoe vind je dat om zo te horen? Nou, ik vind het heel fijn, want ik ben heel blij mee. Want als je iemand aan het helpen bent, dan zie je dit resultaat meteen na je werk. En je ziet gewoon aan de glimlach van de bewoner die zo blij is met je werk die je gedaan hebt bij ze. Maar heb je ook nog wel wat vrije tijd deze zomer om andere leuke dingen te doen? Nou, ik ben op zich heel veel aan het werk. Maar op de dag dat ik vrij ben, dan ga ik wel afspreken. Mijn familie vind ik ook het belangrijkste om met ze af te spreken. En dan ontspan ik mezelf ook en met mijn werk ook. Want ik krijg energie van mijn werk omdat je hier echt een contact opbouwt met oudere mensen. Die ken ik al heel lang, dus al jaren ken ik ze dan. Ze vergeet je niet, maar ze blijft altijd gewoon bij je. Ja, je hoorde verslaggever Minne van Veen op bezoek bij verpleegster Khadija Karimi. De Nieuwsbv. Illegale praktijken in Saint-Tropez. Ja, we weten al langer dat de Franse badplaats geen plekje is voor de plebs. Maar een lokale krant brengt nu naar buiten dat de restaurants er wel een hele bijzondere selectieprocedure op nahouden. Bij het maken van een reservering wordt gevraagd om je voor- en achternaam. En dan wordt er vervolgens gekeken of je in hun systeem staat. En als je daarin staat en je hebt te weinig fooi gegeven of goedkope gerechtjes besteld de vorige keer, ja, dan zit het restaurant ineens vol en dan is er geen tafeltje beschikbaar. Hartstikke illegaal natuurlijk. Gelukkig heb ik een tipje voor de restaurants. Uit Oostenrijks onderzoek blijkt dat sfeer juist alles bepalend is voor de fooi. In plaats dus van je gasten een loer te draaien, kun je beter oppeppende muziek draaien. Ja, dat hoeft natuurlijk niet per se ABBA te zijn. Nostalgie en vintage-achtige muziek levert ook meer geld in het laadje. Neem bijvoorbeeld Amy Winehouse. Ja, en Queen scoort ook goed, hoor. Ja, dus oppeppende, nostalgische en sfeervolle muziek. De lat ligt hoog. Daar konden wij natuurlijk maar één artiest bij bedenken. Een man die het niet belangrijk vond hoeveel geld je achterlaat als je maar een heerlijke tijd hebt. Dit is Prince met Money Don't Matter Tonight. Blijf lekker, Prince met Money Don't Matter Tonight. De nieuwsbv. Hij is pas net uit en wordt nu al de horror-massie van het jaar genoemd. En zelfs een van de engste films ooit, Talk to Me. Een film over een groep vrienden die geesten oproept via een mysterieuze hand. Light the candle to open the door. Blow it out to close it. Put your hand on it. Now say, talk to me. Talk to me. Is hij echt zo eng en waarom blijven we toch zo gefascineerd door geesten en demonen? Dat ga ik bespreken met filmmaker en horrorliefhebber Dennis Aling. Goedemiddag, Dennis. Goedemiddag. En terwijl we dit fragment aan het beluisteren waren, wees jij naar je arm. Wat gebeurde er met je? Ja, ik kreeg gelijk kippenvel. Ja. En, maar echt nare kippenvel. Ja, want je hebt de film gezien. Ik heb hem gezien en ik dacht echt, ik ging naar een voorvertoning. Mm-hmm. En ik dacht, nou, ik heb wel iets van 1000 horrorfilms gezien in mijn leven. Nee, je bent een expert, toch? Ik heb al een deel horrorfilms gehad. Precies. En ik denk, ja, oké. Okay. Ik had op Instagram of zo gelezen, volgens mij Troy Sivan, een Australische muzikant. Die zei, ja, engste film ooit. Dan denk ik, ja, oké. Nou, dat kan wel eens interessant zijn. Ik ging naar binnen, ik ging samen met een vriend van me. Die maakt ook films, dus je verwacht dat hij ook een beetje de boel kan relativeren. En de film die begint heel koeltjes, heel erg dat je denkt van, oh ja, jongeren die een beetje gaan klooien met wat demonen. Dit heb ik wel onder controle. En net op het moment dat er in het verhaal iets gebeurt waardoor de hoofdpersoon veel interessanter wordt. Je denkt, oh, er komt een diepere laag. Mm-hmm. En je staat te snakken naar, kom met die diepere laag. En dan zetten ze daar een puntje van, dit wordt de spanningsboog. En dan maken ze de kijker helemaal kapot en escaleert het. En vanaf dat moment zit je nog een uur en een kwartier weg te duiken, weg te deinsen. Ik heb echt als een kind met mijn armen voor mijn ogen in de zaal gezeten. Echt wegkwijnen. Dit meen je. En naast mij ook. We zaten helemaal verslagen te kijken naar hoe gruwelijk deze film was. Op een gegeven moment keken we naar elkaar. Zeiden we, ja, ik weet niet of ik dit aan kan. Maar wat maakt het dan? Kijk, zonder spoilers weg te geven. Wat maakt deze film dan zo veel enger dan wat je hiervoor allemaal hebt gezien? Nou, er zijn hiervoor ook films waar ik slecht van heb geslapen. Want ik heb dit 's avonds, ik kwam thuis en ik heb het licht aangelaten. Toen je ging slapen? Ik heb het licht aangelaten. Ik heb mijn hond naast mij neergelegd. Want die dacht, die had ook door. Die Dennis, die is helemaal doodbang nu. En ik heb echt heel, heel slecht geslapen de volgende ochtend. Alsof je met een kater wakker wordt. Gewoon zo slecht geslapen. Wauw. Waarom nou? De film begint heel rustig en je gaat de personage vertrouwen. Het is een mooi dramatisch gegeven. Mm-hmm. Dus je begint met echt een interesse in de personages. En er is een dieper conflict. De hoofdpersoon die worstelt met het overlijden van haar moeder. Haar moeder is overleden en ze heeft nog vragen. Want haar moeder heeft blijkbaar of schijnbaar zelfmoord gepleegd. En dat weet ze niet zeker. En op een bepaald moment heeft iemand in de ruimte, ik zal niet spoileren wie, die heeft contact met een van de geesten. En het lijkt alsof ze haar moeder in de ogen kijken. Oké, goed. Je gaat al bijna richting een spoiler. Maar het zit hem dus in het feit dat je heel rustig die film ingaat. Je bouwt een band op met de hoofdpersonage. En in één keer pakken ze je gewoon op een moment waarop jij het niet verwacht. Dat is het dus eigenlijk. En daarna is er nog zoveel te vertellen en zoveel te ontdekken. Dus ik voel de hele tijd vragen en een betrokkenheid bij die personages. En er is ook oprechte intimiteit tussen de mensen. Je kijkt echt naar mensen die van elkaar houden of daarnaar neigen of dan van elkaar gaan houden. En daar ga je in mee. Je ziet een heel mooi shot bijvoorbeeld van een arm en een been die met kippenvel elkaar aanraken. Van je voelt de aanraking van mensen die elkaar leren kennen. En net wanneer je je veilig voelt, toch gaat het weer mis. Dat is het. Het is echt zo'n intense ervaring. Ja. Dit zul je niet vaak in de bioscoop meemaken. Nou is Talk to Me het speelfilmdebuut van broers en regisseurs Michael en Danny Pilippo. Wie zijn dat? Dat zijn Australische makers. En zij zijn een YouTube-kanaal begonnen. En ze hebben gigantisch veel volgers. Ze zijn echt een legende op YouTube met heel veel horror-video's. En ze hebben zelfs al een aanbod gekregen van het DC Universe. Dus de wereld van Batman. Van, willen jullie niet een film maken in de wereld van Batman en Superman? En hebben ze gezegd, nee. Wij gaan eerst Talk to Me maken. Ja, en dat doen ze op hun eigen manier. Is dat bijzonder hoe zij dat doen? Op hun eigen manier? Is dat uitzonderlijk? Het is niet het is niet zo dat het een film is die op een gekke manier tot je komt. Of zo. Het is geen gekke. Ze onderscheiden zich niet van de rest. Wel doordat ze. Het is duidelijk een film van deze tijd. Mm-hmm. Je merkt dat er een diversere cast is. Je merkt dat jonge mensen op een andere manier reageren. Ze gaan ook veel filmen. Ze grijpen naar hun telefoons. Ze filmen ook. Oh ja, dat is wat we nu tegenwoordig ook doen, inderdaad. Ja, ja. Dus ze filmen ook de momenten dat ze met die demonen aan het spelen zijn. En met een hand. De hand van een medium. Dus het is heel erg speels. En het refereert heel erg naar de YouTube en Instagram en TikTok cultuur. Dus je hebt echt het gevoel dat je op een speelse manier in die wereld komt. Tot dat. Nou moet ik zeggen, het fascineert me wel hoor, dit genre horror. Maar ik maak altijd een soort van scheidingslijn ergens in mijn hoofd. Je hebt horror met heel veel bloed. Hè, met kettingzagen, dat soort dingen. En dan heb je zo'n psychologische horror waarin je voelt dat er iets niet helemaal goed gaat. En uiteindelijk ontrafelt zich iets heel engs. En dat je echt denkt, oh mijn god, ik durf niet meer te kijken. Wat voor genres zijn er nog meer in dit Oh, er zijn tal van subgenres. Deze film, Talk to Me, die valt in het demonic possession genre. Ja. Dus demonische bezetenheid. En heeft een vleugje, eigenlijk hint het een beetje naar de spookhuisfilm. Maar dat zijn dan eigenlijk weer verschillende subgenres. Maar je hebt ook een Nature Strikes Back, waarin de natuur terugslaat. Dat is bijvoorbeeld Jaws en The Birds. Ja. Maar de demonic possession, dat is er wel een waar ik het slechtst van slaap. Ja, precies. Demonen en geesten. Waarom hebben we zo'n fascinatie eigenlijk voor demonen en geesten? Ja, ik denk dat dat heel persoonlijk is. Ik denk dat het ook iets zegt over jou. Echt? Ja, Wat zou dat over mij zeggen dan? Twee dingen. Maar dat moet ik je dan vragen. Eén, ik heb nog hetzelfde. Ja. En bij mij merk ik dat het aankomt. Aan de ene kant, ik kom met een gelovige omgeving. Ik weet niet of het... Ja. Same. Nou, en de man die mijn ouders getrouwd heeft, die heeft nog aan exorcisme gedaan. Die heeft nog demonen uitgegeven. Nee, dat heb ik niet. Nou, dus het komt dichtbij. Twee, okay. Ben jij ook een controlfreak? Ja. Nou, daar heb je het al. Want als je je zo aangetrokken voelt tot demonen, of de angst daarvoor voelt, dat is... Ja, het wegnemen van controle. Kijk, tegen een man met een kettingzaag kun je nog zeggen... we gaan een dikkere houten deur nemen. Precies. Dan duurt het langer. Ja, goede dingen. Ja. Tegen het monster van Frankenstein kun je zeggen... nou, blijf jij lekker in de bergen. Wij bouwen een muur om het, om het huis. Of om het dorp. Hoe ga je wapenen? Tegen een demon? Ja. Ik weet wel wat. Een exorcist. 50 jaar geleden is er een film over gemaakt. Laten we heel even naar een beroemde scène gaan... waarin de priester probeert een demon uit het meisje te verdrijven. I cast you out, unclean spirit. Shut up your ass. In the name of our Lord Jesus Christ. It is he who commands you. He who flung you heights of heaven to the depths of hell. Fuck him. Be gone. Fuck him, Garrus. From this creature of God. Begone in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Ja, Dennis, het klinkt nu een beetje raar, hè? Zonder beeld erbij. Een beetje lachwekkend bijna. De film bestaat precies 50 jaar. The Exorcist. Wat heeft deze film ons eigenlijk nagelaten? Ja, een trauma. Echt? Ja, volgens mij, de meeste demonische films... die hebben ook Exorcist in de titel. Of Duivel. Maar... Dit is de film waarmee het trauma begon. Als ik ernaar luister, dan kan ik het niet meer in deze tijd al relativeren. Ik vind het een doodenge film. Oh ja, jij kan hier niet meer om lachen? Ik kan hier echt niet om lachen. Oh, oké. Nee, want ik zie die beelden ook in mijn hoofd. En kijk, The Exorcist is een film, dat is een van de weinige perfecte films. Hmm. Er is een hele belangrijke Britse journalist, Mark Kermode, die werkt voor de BBC. Die heeft een boek geschreven over de eerste 100 keer dat hij die film zag. Ja. En hoeveel lagen hij ontdekt en hoe goed die film in elkaar zit. En 2 weken geleden is de regisseur van The Exorcist overleden. En ja dan ga je hem weer kijken. Want precies. Die film die blijft doorechoën. Ja. Nou ben ik benieuwd. Slaap jij al met je nachtlampje uit? En de hond is in haar of zijn eigen mand? Het nachtlampje is uit, maar de hond houdt nog wel de wacht. De hond houdt nog wel de wacht en dat blijft voorlopig zo? Ja, altijd. Oké, goed. Ik wil je bedanken. Filmmaker en horrorkenner Dennis Alink. Dankjewel. NPO Radio 1. Het is zomer en vakantie en dus spitsuur in de dierenasiels. 5 dagen. De gele bus van 5 dagen staat deze hele week in Groningen, waar sprake is van een dramatisch kattenoverschot. Wij hebben inmiddels kitten 180 van deze zomer hebben wij ingeschreven. Dat blijft maar doorstromen en doorstromen. Deze hele week praat ik met mensen die hun tijd met hart en ziel besteden aan de opvang van katten, honden, konijnen en cavia's. Kunnen ze niet opstapelen, dus vol is vol. Elke avond tussen 8 en half 9. NTR en Pound met 5 dagen. Persoonlijke verhalen vanuit de dierenopvang. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl.

Bij een steekpartij in Utrecht zijn 3 mannen gewond geraakt, van wie er eentje ernstig aan toe is. De steekpartij was even na middernacht bij een theehuis in de wijk Kanaleiland. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Oekraïne heeft afgelopen week einde een Russische lange afstandsbommenwerper vernietigd met een drone, schrijven de BBC en Oekraïnse media. Het toestel stond op een militair vliegveld ten zuiden van Sint-Petersburg. De beroepsvereniging voor verpleegkundigen vindt dat het volgen van een zorgopleiding gratis zou moeten zijn. Er zijn volgens VNVN door de vergrijzing steeds meer handen nodig aan het bed. En om te voorkomen dat het tekort aan zorgpersoneel groeit, moeten er meer studenten naar de opleidingen worden getrokken. En 8 mensen, onder wie 6 kinderen, zitten al uren vast in een kapotte kabelbaan in Pakistan. Ze hangen sinds 6 uur vanochtend op zo'n 274 meter boven de afgrond in bergachtig gebied. Hulpdiensten zijn er naartoe gestuurd. De gondel gaat vanwege een gebroken kabel niet voor of achteruit. De kinderen gaan met de kabelbaan altijd naar school. Het NOS-journaal. De leiders van de 5 BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, praten vandaag en morgen over mogelijke uitbreiding. Op de top in Zuid-Afrika zijn 10 landen uitgenodigd die zich zouden willen aansluiten bij het economische samenwerkingsverband, zegt correspondent Alice van Gelder. We weten onder meer dat Ethiopië dat wil, Argentinië, Iran, Saoedi-Arabië. En ik denk dat deze top gaat daar ook vooral heel erg over. Welke landen mogen meedoen? Eigenlijk nog niet eens zo concreet, maar ja, welke criteria moeten er gaan gelden voor landen die deel willen worden van die BRICS? Dan kan je bijvoorbeeld gaan kijken naar hoe groot is een land, hoeveel handel hebben ze. En ja, daar denken ook verschillende landen die dus deel uitmaken van de BRICS wel anders over. We weten dat China heel graag wil uitbreiden. Die wil echt een brede economische coalitie smeden tegen de dominantie van het Westen. Terwijl de kleinere landen dat toch niet zo heel hard om zitten te springen. Want die zijn dan ook bang dat het misschien het hele samenwerkingsverband zich een beetje uitdunt. En dat ze minder te zeggen krijgen. De Russische president Poetin vergadert mee via een videoverbinding, omdat er een internationaal arrestatiebevel tegen hem loopt. In een dierentuin in de Amerikaanse staat Tennessee is een vlekloze giraf geboren. De dierentuin heeft na de geboorte direct contact gelegd met een aantal experts en zij zeggen dat het inderdaad op dit moment de enige effen gekleurde giraf ter wereld is. From day one, we've been in contact with zoo professionals all over the country. And you know, especially the old timers that have been around for a long time. Hey, have you seen this? What's your thoughts? And nobody's seen it. De laatste bekende vlekloze giraf leefde ongeveer 50 jaar geleden. Dat dier zat ook in een dierentuin. Wetenschappers kunnen niet verklaren hoe het kan dat een giraf zonder vlekken geboren wordt. Het weer nog, van tijd tot tijd zon, afgewisseld met sluierbewolking. In het zuiden en midden tijdelijk meer bewolking. Het blijft wel droog en de middagtemperatuur ligt zo tussen de 23 en 28 graden. En ook morgen een mooie zomerdag. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws-BV. Ja, en deze zomer nodigt de Nieuws-BV gasten uit met 1 centrale vraag. Welk voorwerp, liedje, gerecht, verhaal of fenomeen is zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie, oftewel in onze tijdcapsule? De Nieuws-BV Tijdcapsule. En vandaag de gast Jason Boekwandas, voorvechter voor betere jeugdzorg in Nederland. Welkom, Jason. Dankjewel. Ja, je staat bekend dus als voorvechter voor een betere jeugdzorg. Al jaren wil je problemen bij de gesloten jeugdzorg op de kaart brengen. Waarom zet jij je eigenlijk in hiervoor? In de gesloten jeugdzorg? Ja. Oh, nou ja, waarom zet je je daarvoor in? Waarom zet ik me ervoor in? Ja. Oh, sorry, ik verstond je niet. Ja. Wat ik eigenlijk heb gemerkt toen ik in de jeugdzorg terechtkwam, was dat er heel veel problemen waren waar ik me daarvoor niet van bewust was. En kinderen in de jeugdzorg, dat zijn over het algemeen kinderen die best wel kwetsbaar zijn. Mm-hmm. Dus die hebben geen stem. En die stem inbrengen en kinderen weer leren dat ze überhaupt een stem mogen hebben en dat ze zich mogen uitspreken. Ik denk dat dat een van de meest waardevolle dingen is, ook om tot betere zorg te komen. Ja, je reageerde op mijn vraag met waarom zat ik in de jeugd? Dus dat was toch wel ergens top of mind, want je hebt er zelf ook een tijdje in gezeten. Ja. Wat voor impact heeft dat op jou gehad? Nou ja, wat ik heel erg merkte is, je wordt heel erg beperkt in je autonomie op het moment dat je in een gesloten instelling terechtkomt. Kun je een voorbeeld geven van waar je dat, waar je die beperking meteen voelt? Nou ja, alle deuren zitten dicht. Ja, je mag dus nergens heen. Je mag niet zomaar een afspraakje met je vrienden maken. Ja, je moet je voorstellen, bijvoorbeeld school is dan op het terrein. Maar ik deed VWO en het was er niet. Dus er is ook nog beperkingen wat voor onderwijs er in die instellingen is. Je bent heel erg afhankelijk van wat jou gegund wordt of wat toegezegd wordt. Dus je kan niet zomaar even je beste vrienden bellen of zo. Daar zitten allemaal restricties op. En dat maakt het op het moment dat jij een normaal leven moet leiden, ook als je de instelling weer uitkomt, dat je eigenlijk op heel veel gebieden achterloopt. Heb je dat nu nog steeds? Ja, ja. Zoals? Nou ja, school is voor mij echt een ingewikkelde geworden. Ik bedoel, dat is afgebroken in 5 VWO bij mij. En ik ben nog steeds bezig met daarvan herstellen. Ja, en dat betekent dus dat je een inhaalslag moet maken. Ja. Heb je nog meer dingen waarvan je zegt, oké, als ik dat nu doe, voor heel veel mensen is dat heel normaal, maar voor mij heeft dat dan toch nog altijd een raar gevoel, komt daarbij kijken, of een rare ervaring? Nou, als je uit zo'n instelling komt, dan verwacht iedereen dat je gewoon doorgaat alsof er niks gebeurd is. Ja. Ik bedoel, de rest van de maatschappij heeft niks meegekregen van het leven binnen die instelling. Nee. En ik vind mezelf daarin wel een van de meest geprivilegeerde jongeren, in die zin dat ik laat in de jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, terechtkwam. En relatief snel 18 werd, binnen een jaar eigenlijk, iets langer dan een jaar. Mm-hmm. Maar je moet je voorstellen, zitten ook kinderen die 13 zijn. Die kennen heel weinig stabiliteit, omdat ze vaak overgeplaatst worden. En die komen ook op hun 18e weer buiten te staan. En die hebben echt een veel minder gunstige positie. Ja, en dan heb je echt alleen dat meegemaakt. Dan weet je ook niet hoe het leven daarbuiten dus is. Ja, ja. Ja, je referentiekader is weg. Ja. Ja. Nou ben ik heel benieuwd wat jij dan in die tijdcapsule gaat stoppen. Dat moet hier iets mee te maken hebben. Ja, absoluut, absoluut. Ik heb het ook besproken. Dit is dan het keukentafelgesprek, dat snap je. Ja. Wat ik eigenlijk heb besloten is dat er een knuffeltje in moet. Een knuffeltje. En wat bedoel je met een knuffeltje? Als in dat ik jou een knuffel geef? Of bedoel je een knuffeltje als in fysiek knuffeltje? Nee, ik bedoel letterlijk een knuffelbeest. Ik bedoel, heel veel van mijn groepsgenoten hadden een knuffelbeest. En ik wil dus dat het een knuffelbeest is van een kind dat ofwel in een gesloten jeugdzorg heeft gezeten of in de jeugdgevangenis. Mm-hmm. En dat er een tekstje bij komt, eigenlijk met uitleg hoe kan het dat deze kinderen daarin geplaatst zijn. En ik hoop dat dan over 100 jaar iemand dat knuffeltje vindt met die tekst erbij en denkt, wow, zaten toen gewoon kinderen zonder strafblad in de gevangenis. Want zo moeten we het zien, die gesloten jeugdinstellingen als gevangenissen? Nou, de geschiedenis is hierin heel relevant, want anders klinkt het als een hele ongenuanceerde uitspraak. Mm-hmm. Maar hoe de gesloten jeugdzorg eigenlijk is ontstaan is, in de jaren 90 was er een gebrek aan behandelplekken. Gewoon behandelplekken, open plekken. Het ging niet om gesloten plekken. Mm-hmm. En er waren wel kinderen die hulp nodig hadden. Dus er kwam een tijdelijke regeling waardoor kinderen zonder strafblad in afwachting op die behandelplek in de jeugdgevangenis geplaatst konden worden. Bij delinquente jongeren ook daadwerkelijk. Dus je moet je voorstellen, er zaten ook kinderen tussen van 9 jaar oud. Die moesten afwachten op een behandelplek. En die kwamen gewoon op een groep terecht tussen jongeren die wel wat gedaan hadden. Ja. Het is inmiddels anders, toch? Nou ja, toen dat heeft een hele tijd geduurd. Ja. Nederland is op een gegeven moment heel veel kinderen gaan opsluiten. Op een gegeven moment zat meer dan de helft van de kinderen in de jeugdgevangenis daar niet strafrechtelijk. Dus met een zorgmachtiging. Dat is wel heel gek, hè? Want dan vul je de gevangenissen op met onschuldige kinderen. Nou, toen hebben ze gezegd, oké, rond 2008, dit moet anders. Deze kinderen horen hier niet. Er lag al een onderzoek waaruit bleek dat 80% van die kinderen helemaal geen gesloten plek nodig had. Dus 80% van die kinderen had gewoon ambulante zorg nodig, open behandelplekken. En toen is ingezet op een nieuwe gesloten voorziening. Dus de gesloten jeugdzorg bestaat pas 15 jaar eigenlijk. Mm-hmm. En bij is dat Jeugdzorg Plus? Dat is Jeugdzorg Plus is een beetje het eufemisme dat gebruikt wordt. Ik bedoel, Jeugdzorg Plus, dat is een verheerlijkte term. Plus klinkt alsof het extra zorg, denk ik dan. Ja, maar wat er dus gebeurd is in die overgang, dezelfde panden werden gebruikt, dus dezelfde gevangenispanden. Mm-hmm. Dezelfde medewerkers werden gebruikt. Het was meer een splitsing van de delinquente jongeren en de civielrechtelijk geplaatste jongeren, de jongeren met zorgmachtiging, dan dat er daadwerkelijk iets veranderde in de gebouwen of de cultuur waar de jongeren op dat moment in zaten. Juist. Ja. Maar waar ga jij nou? Want dat klinkt dus als een lange geschiedenis, waar wel steeds weer een stapje dichter bij het er vanaf komen van die gesloten instelling. Waarvoor ben jij nou op de barricade? Nou, ik vind, precies. Nou, ik vind dat we moeten stoppen met die gesloten instellingen. Jij wil er helemaal vanaf. Dan heb ik het over de instellingen die nu 15 jaar bestaan. Dus het gaat niet over de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het gaat ook niet over de jeugdgevangenis. Het gaat over die extra voorziening die er bij volwassenen eigenlijk ook niet is. En de Tweede Kamer die heeft daar een aantal jaar geleden, 2 jaar geleden... ook een motiekamerbreed over aangenomen. Ja. Dat we moeten stoppen met gesloten jeugdzorg. Ja. Dus we zitten nu eigenlijk in het proces van ombouwen, afbouwen. Dat is nog wel een moeizaam proces. Er zijn dus ook al instellingen die echt veel meer stappen maken. Hè. Dus instellingen die halen hun hekken inmiddels weer omlaag. Die halen hun tralies weer af. Er zijn veranderingen bezig. En het doel is dat er in 2030 geen kind meer gesloten zit. Ja. Of dat gaat lukken is natuurlijk een tweede. Maar ik hoop dat we over 100 jaar... 100 jaar is een lange tijd. Dan moet het wel gelukt zijn, toch? Dan moet het gelukt, ja. Ja, maar tegelijkertijd vraag ik me ook af... het is natuurlijk niet voor niets dat sommige instellingen gesloten zijn. Het is ook ter bescherming van de kinderen zelf, toch? Absoluut, absoluut. Dus hoe ga je daar dan mee om? Nee, we weten dus eigenlijk al sinds 2004... dat 80% van die kinderen geen gesloten plek nodig heeft. Dus 80% van die kinderen zitten onterecht in een gesloten voorziening. Dan zou je kunnen stellen, dan is er nog 20% van een gesloten voorziening nodig is. En ik denk dat dat ook gefaciliteerd moet worden... Maar normaliter, als een volwassene zorg nodig heeft... dan plaatsen we die in de psychiatrie. En dat is echt een wezenlijk andere voorziening. Daar hoort andere rechtsbescherming bij, is een andere cultuur. Mm-hmm. Heeft een andere ontstaansgeschiedenis. Dus die extra voorziening om kinderen gesloten in te plaatsen... is niet passend en hoort ook eigenlijk niet. Hmm. Dus voor die 20% zou wat anders moeten worden bedacht. Ja. Is wel lastig, hè? Want tegelijkertijd, we zitten in een verzorgingsstaat... wat Nederland is, heel veel zorg op maat. Maar ja, je kunt maar zo ver gaan. Je kunt niet voor iedereen alles op maat maken, toch? Er is ergens een lijn dat er mensen zijn die buiten de boot vallen. Ja, en je moet ook niet alles op maat willen maken. Dan krijg je ook een ongezonde situatie, denk ik. Maar wat nu de tendens is in bijvoorbeeld de jeugdzorg... is dat er ingezet wordt op kleinschalige groepen. Dus dan heb je groepen van bijvoorbeeld maximaal 4 jongeren... met voldoende begeleiding erop in een huis, gewoon een huiselijke setting. Dat zien we in Amsterdam bijvoorbeeld ook al, hè? Dat ze hiermee absoluut. Bezig zijn. En in Amsterdam zijn ze al heel ver met die ontwikkelingen... verder dan in de rest van het land. En wat je ook bijvoorbeeld ziet, is de jongeren waarvan wij hebben gezegd... die hebben supercomplexe problemen, zijn super agressief... die kan je niet buiten een gesloten voorziening hebben. Je ziet dat het aantal incidenten sterk afneemt... op het moment dat je ze in een huiselijke situatie plaatst. Oh ja? Ja, oh. Absoluut. En denk jij dat... want het is een ontwikkeling in de afgelopen jaren. Vind jij dat het te lang duurt? Dat het te lang heeft geduurd? Ik vind dat de erkenning dat gesloten jeugdzorg niet goed was. En het gaat niet... Als ik zeg gesloten jeugdzorg, dan bedoel ik ook inclusief de kinderen... die in de jeugdgevangenis zijn geplaatst voor die transitie. Dat bedoel je er ook bij, dus gaat de afgelopen 30 jaar... waarin Nederland steeds meer kinderen is gaan opsluiten... waarin de cultuur harder is geworden... het ging eigenlijk al fout bij het begin, hè? Bij besluiten... wij gaan kinderen zonder strafblad in de gevangenis plaatsen... en eigenlijk daarop voortborduren... Het gaat te langzaam. Het gaat te langzaam, wat jou betreft. Het gaat te langzaam en het was niet nodig. Heeft ook wel misschien met de marktwerking te maken. Hè? Overheid is op dit moment bezig met dat terugdraaien. 19 juni is de hervormingsagenda, zoals ze dat noemen, definitief vastgesteld. Daarin wordt eigenlijk geregeld dat de negatieve kanten van marktwerking tegen worden gegaan. Wachtlijsten moeten ingekort worden enzovoort. Geeft dit ook hoop? Nou, het probleem met de hervormingsagenda is dat weinig gespecificeerd wordt. Dus er worden wel doelen gesteld, ambities eigenlijk, maar er wordt niet uitgelegd hoe. En wat je eigenlijk ziet is, we hebben heel veel plannen gehad. Zeker zeg maar onder het bestuur van Hugo de Jonge hebben we heel veel plannen gehad. Maar weinig uitwerking hoe en weinig financiële kaders daarbij. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, het stemt mij niet heel erg gelukkig. Nee, je lacht er zelfs een beetje bij als je de naam Hugo de Jonge laat vallen. Waarom? Ik word er gewoon een beetje cynisch van. We hebben veel bestuurders gehad de afgelopen jaren. Veel wisselingen ook. En je ziet gewoon dat er is weinig van gekomen. Omdat het politieke spel, je merkt dat iedereen vanuit eigen belangen handelt. En er zijn heel veel verschillende partijen die betrokken zijn bij de jeugdzorg. Dus je hebt het belang van de kinderen en de jongeren. Daar heeft iedereen het over. Maar er spelen ook gewoon financiële belangen en politieke belangen. En die wegen uiteindelijk toch wel zwaarder dan het belang van het kind. Ja. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Ik kom jou regelmatig tegen aan talkshowtafels en dan hier. En dan hebben we het hier over. En dan denk ik tegelijkertijd, ik zou zo graag Jason gunnen... dat je ook gewoon je leven kunt leven. En niet altijd maar hiermee bezig te zijn. Dat het achter je kan liggen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, absoluut. En dan denk ik van, waarom kan je dit niet aan iemand anders overlaten? Ja, wie gaat het doen? Ik zeg maar, als het klaar is, is het klaar. Als het allemaal goed gaat, dan ga ik mijn leven leiden. Dan word ik ijskoude man. maar het ding, toen ik in de gesloten jeugdzorg zat... toen had niemand het over gesloten jeugdzorg. Toen waren deze items er niet. Ik luisterde de hele dag naar de radio op die kamers. Die items waren er niet. Niemand wist dat het bestond. En er zijn nog steeds heel veel mensen die niet weten dat het bestaat... en die de geschiedenis niet kennen. Maar waar moet jij het doen? Maar wie gaat het? Dan is de alternatieve vraag. Wie gaat het doen? Dus dat is het eigenlijk, die handschoenpakje op... Zijn er ook verbeterpunten op dit moment waarvan je denkt van dit gaat wel goed? daar gaat een heleboel echt al beter. Je ziet wel regionale verschillen toenemen. Ja. Noord-Holland die is echt een stuk verder dan de rest van het land. En je ziet dat die heel erg aan het werken zijn met een andere cultuur. Je moet je voorstellen, als je komt van een gevangeniscultuur en je moet dat huiselijk maken, dat is best wel een pittige stap. Dus we hebben eigenlijk een bestuurder, met name in Amsterdam, gehad, die heeft gezegd, nou, dit moet echt anders. Medewerkers die daar de schouders onder hebben gezet, de cultuur is echt wezenlijk minder repressief geworden over de jaren. Maar betekent dat alleen bijvoorbeeld, hè, wat we waren met Op 1 een paar maanden geleden, ook in Limburg, ook een gesloten jeugdinstelling. En daar hebben ze bijvoorbeeld alle hekken weggehaald. Maar ja, de gevangenisdeuren zaten nog steeds wel in het pand. Bedoel je dat soort dingen, dat soort aanpassingen? Of heeft het ook met de houding van zorgverleners te maken? Allebei. Ik bedoel, het gevangenispand helpt niet. Hè? Je zet mensen in een bepaalde setting en de setting straalt wat uit. En die roept wat op bij mensen. Maar op een moment, je moet je voorstellen, als je in een gevangeniscultuur terechtkomt en je bent stagiair of zo, dan leer jij bepaalde gedragingen aan met het idee dat die normaal zijn. Zoals? Waar moet ik dan aan denken? Wat voor gedrag ons... Nou, ik heb heel veel hulpverleners gesproken die ook hebben gezegd, weet je, ik zette kinderen toen in de isoleercel om hele kleine redenen. En daar zou ik nu nooit meer achter staan. Maar ik dacht toen dat het goed was. Dat het normaal was, omdat de omgeving dat zo neerzette. Ja, en ik denk dat het ook zaak is dat, kijk, ik beredeneer heel erg vanuit het perspectief van jongeren wat nodig is voor jongeren. Maar er zijn ook heel veel hulpverleners die binnen die setting beschadigd zijn. En ik denk dat het heel helend voor iedereen kan zijn als we op het punt komen waarop we besluiten dit willen. Gewoon niet meer, niet voor de jongeren en ook niet voor de medewerkers. Geloof je dat het goed komt? Ik geloof dat het heel lang gaat duren. Ik geloof echt over 100 jaar dat we over 100 jaar terugkijken op deze situatie en zeggen dat was echt niet oké en dat had echt anders gemoeten. En dat weet ik omdat ik zeg maar, ik vond laatst een artikel uit de jaren 30 en het ging over dat ze psychiatrische patiënten met schizofrenie onderbracht in coma met insuline als vorm van behandeling. Daar kan je niks meer voorstellen tegenwoordig. Nee, en dat is... Denk je dat wij over 100 jaar ook zo kijken naar deze situatie, dat we denken, ik kan je toch niks meer voorstellen? Dat je kinderen opsluit. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Hij gaat erin, in de tijdcapsule, de knuffel. Dankjewel, Jason Mugandas. De Nieuws-BV. Attention! Als ik zeg kermis, dan zeg jij waarschijnlijk suikerspin, attracties, gezelligheid. Maar huisartsen in het Noord-Hollandse Warmenhuizen zeggen dan ook seks. Ja, ze slaan alarm en voorzien de vrijgezellen dorpsbewoners van gratis condooms. Ja, de jongeren kunnen er flink op losgaan, want per persoon zijn er maar liefst 3 gratis rubbertjes af te halen. Veel plezier en het enige wat ik nu kan zeggen is... Hey, let's go. Questions.